लाचार हूँ साईं करम फरमाए बेबस हूँ मैं लाचार हूँ साईं करम फरमाए मझधार में कश्ती मेरी मझधार में कश्ती मेरी डूबे ना पार लगाइए डूबे ना पार लगाइए बेबस हूँ मैं लाचार हूँ साए करम फरमाए ये जिंदगी नहीं मुमकिन रोते हुए गुजार ले ये जिंदगी नहीं मुमकिन ये जिंदगी नहीं मुमकिन आंसू से तर रुखसार को बस आप ही हंसाइए मझधार में कश्ती मेरी मझधार में कश्ती मेरी डूबे ना पार लगाइए डूबे ना पार लगाइए बेबस लाचारूं साईं करम फरमाए नफरत की आग में साईं हिंदुस्तान मेरा जल रहा नफरत की आग में साईं नफरत की आग में साईं सबके दिलों से साईं ना इस नफरत को ही मिटाइए मझधार में कश्ती मेरी मझधार में कश्ती मेरी डूबे ना पार लगाइए डूबे ना पार लगाइए बेबस हूँ मैं लाचार हूँ साए करम फरमाए बिगड़ गई मेरी जाऊं तो कहां जाऊं मैं किस्मत बिगड़ गई मेरी जाऊं तो कहां जाऊं मैं जाऊं तो कहां जाऊं मैं एक आस है दिल में साईं शिरडी मुझे बुलाइए, मझधार में कश्ती मेरी, मझधार में कश्ती मेरी डूबे न पार लगाइए, डूबे न पार लगाइए। बेबस हूँ मैं, लाचार हूँ, साईं करम फरमाइए। बेबस हूँ मैं, लाचार हूँ, साईं करम फरमाइए। मझधार में कश्ती मेरी, मझधार में कश्ती मेरी डूबे न पार लगाइए, डूबे न पार लगाइए।